إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون نقزان الإسلام اليوم يوم عظيم ليو نسيق كبوة kwa Waislamu ni siku tukufu aliyoitukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na utukufu wa siku hii unakuja kutokana na utukufu wa a'mal na matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha katika kitabu chake na kadhalika mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam katika sunna zake kufanywa ndani ya siku hizi sote tunafahamu kwamba tuko katika yaumu nahr siku inayoitwa siku ya kuchinja ambayo iko ndani ya kumi la kwanza al-ashr min dhilhijja kumi la kwanza au siku kumi zile za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja kadhalika tu katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja ndani ya siku hizi kunapatikana ndani yake ibada kubwa kubwa ambazo hazipatikani katika siku nyingine na kubwa katika ibada zinazopatikana baada tauhid wa sala wa iqami sala ndani yake kunapatikana alhajj kuhiji katika nyumba tukufu iliyoko Makka ibada ya haji inatekelezwa katika siku ya leo na jana na kabla ya jana yani juzi na masiku matatu yanayoendelea hapo mbele zote hizi ni katika siku za kutekeleza ibada hii adhima ya kuhiji Makka ndugu zetu Waislamu Allah ambao amewawafikisha wakaweza kwenda kuhiji nyumba tukufu ya Makka jana walikuwa katika viwanja vitakatifu vya Arafa wakasimama Arafa mpaka kuzama kwa jua wakatoka Arafa wakalala Muzdalifa na hii asubuhi baada ya swala al-fajri na baada ya kuchomoza jua mahujaji wameondoka katika sehemu za al-Muzdalifa makundi kwa makundi, na wengine waliondoka kabla ya hapo wanaelekea katika viwanja vya Mina, mahali ilipo aljamarat aljamratu alaqabati alkubra, kwenye kikuta kile watapiga mawe pale, wakimaliza watachinja wanyama wao, watanyoa nywele zao, kisha watakwenda kufanya tawafu katika nyumba tukufu ya Makka, kwenye Al-Kaaba Al-Musharrafa harasaha Allah Ta'ala. Kadhalika baada ya hapo watafanya sa'i baina Safa wal Marwa. Kwa hiyo amali zinaendelea, na kesho wataendelea katika ibada ya kupiga mawe katika aljamarat zile thalath, al-Sughra wal Wusta wal Kubra, wa hakadha katika masiku haya ya tashriq. Kwa hiyo ibada hizi zinafanyika katika siku hizi na hakuna siku nyingine. Kadhalika watu walikuwa katika saum. Kwa hiyo ukitazama mkusanyiko wa amali umepatikana katika makumi haya, na hivi ndivyo alivyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake, wa ibawana li ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i as-sujud wa adhin fi an-nas bil-hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir thumma liyaqdhu tafathahum وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هيا لمنين يا الله سبحانه وتعالى كذلك كتاب شاك كذلك سورة الحج نآية كما هيزي زمكوجة قوين لن يقرآني hasa katika suratul Baqara zikielezea mfumo mzima na utaratibu wa utekelezaji wa ibada ya hija. Lakini kubwa zaidi ambalo tunatakiwa sisi tulishike ni kwamba ibada hizi zimeasisiwa kwa lengo la kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake katika ibada bila kumshirikisha na yeye na kitu chochote, na hivi ndivyo tunavyoamrishwa na dini yetu, na huu ndio msingi mkuu. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala ameanza katika aya iliyotangulia kuzisoma, wa idh bawana li ibrahima makana albayt. Kumbuka we Muhammad, tulipomchagulia Ibrahim pale mahali pale nyumba ya Makka, alla tushrik bi shay'a, ya kwamba usinishirikishe mimi na kitu chochote, wa tahhir bayti lit-ta'ifin, na uitakase uitaharishe nyumba yangu kwa ajili ya wenye kufanya tawafu, walqa'imina warruk'i as-sujud, na wenye kusimama kuswali, na wenye kurukuu, na wenye kusujudu. Kwa ukiangalia kitu cha kwanza, msingi mkubwa kabisa ni kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Na ndio asili ya kuwekwa ibada zote, watu wasimshirikishe Allah Subhanahu wa Ta'ala kitu chochote, aabudiwe yeye peke yake na si pamoja na mwingine. Na huo ndio msingi wa Uislamu. Kadhalika iqamati as-sala, kuisimamisha swala. Na ndio maana nyumba ile ikawekwa kwa ajili ya watu kufanya ibada ya sala pale, na watu wanaoswali popote pale ulimwenguni, basi fawallu wujuhakum shatra, elekezeni nyuso zenu upande wake. Tumeswali salatu al-Eid na swala nyingine za faradhi tunaziswali, tunaelekeza nyuso zetu katika nyumba hii tukufu iliyoko Makka kwa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kusimamisha swala ni jambo kubwa sana, na ni katika mambo ambayo yanafuatia kimartaba na kidaraja baada ya tauhid. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ninahusia nafsi yangu na kuwahusieni nyinyi nyote juu ya kuishika sala, kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada na katika matendo yake subhana, na katika majina yake na sifa zake, na kusimamisha as-sala, as-sala, as-sala wa ma malakat aymanukum. Huu ndio wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika watu watakiwa katika siku hizi na siku nyingine, na ndio msingi wa Uislamu katika kusimamisha swala, kadhalika watu wenye uwezo wajitahidi kufanya ibada ya haji. Leo kuna watu wengi Allah tabaraka wa Ta'ala amewapa uwezo, amewapa mali, wanamiliki wanunua hiki na kile, mtu anaweza kutafannan akanunua magari tofauti tofauti, hili lile, na hakuna gari la milioni moja, labda umepewa ofa maalum, lakini magari kuna milioni 10, 12, 13, 10 ngapi mtu apata. Lakini afikirii katika akili yake hata siku moja kwamba mimi natakiwa kufanya haji katika nyumba tukufu ya Makka. Tujitahidini, tusubiri sadaka, tusisubiri mpaka tusaidiwe kwamba utafutiwe mtu, aje mtu akwambie nitakupeleka Makka. La, wewe mwenyewe ukipata mimtibi nafsik, kutokana chakula chako na kipato chako cha halali, nenda ukahiji katika nyumba tukufu ya Makka. Kuna faida nyingi ambazo zimetajwa, liyashhadu manafi'a lahum, ili waende wakayashuhudie manfaa yao. Tembea utakapotembea katika dunia wewe, nenda utakapokwenda, lakini kama bado hujafika katika Baitul Atiq, wewe ni mshamba, bado wewe ni mshamba. Mpaka ufike katika Kaaba pale ukamwabudu Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Kwa jitahidi, fikiria jambo hilo, mkashuhudie manfaa yenu pale. Na manfaa yenu, wanawachuoni wa tafsiri wanasema ni manafi'u dunya wal akhirah, ni manfaa ya kidunia na manfaa ya akhira. Manafi ya akhira ni kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kusamehewa madhambi. Na mtu anayekwenda haji akafanya haji akufanya uchafu wala hakuzungumza maneno mabaya, anarudi nyumbani kwake hali ya kuwa yuko msafi kama siku aliyozaliwa na mama yake, amefuta kila kitu. Na alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, hija iliyokubaliwa iliyotimia kisawasawa haina malipo mengine zaidi ya janna. Kwa hiyo jitahidi katika kufanya hilo, uende ukafanye haji. Hiyo ni katika manafi ya dunia ya akhirah. Na manafi ya dunia, utakuwa umetembea, umekutana na ndugu zako Waislamu, umejinufaisha katika mambo mengi. Kadhalika watu hunufaika katika tijara, watu hufanya biashara. Kwa hiyo watu wajitahidi katika ibada hii ambayo imeelezwa katika aya mbalimbali ndani ya Qur'an. Na kama huna uwezo, wewe muombe sana Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya jambo hili. Pitisha katika nafsi yako nia hasa kwamba Allah akinipa uwezo mimi nitakwenda haji. Kwa ni jambo la kumuomba Allah na kuliazimia, na si masuala ya kukaa kusubiri sadaka na msaada wa fulani na fulani. Tujitahidini katika amali hizo. Kadhalika tujitahidini katika amali nyingine za kheri, kuwasaidia maskini na wasiojiweza. Katika sisi kuna watu hawajiwezi, basi watu wasaidiane, wataawani baina yao. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika vichinjwa hivi akasema fakulu minha, kuleni katika hao wanyama mtakaowachinja, wa at'imu al-ba'is al-faqir, na mumlishe vile vile aliyekata tamaa au mwenye shida kali na maskini fakiri, wapeni na wao vile vile, kukumbusha kwamba kuna kupeana. Na kila Muislamu anatakiwa mwenye uwezo ajitahidi kuchinja kichinjo ambacho kimetajwa katika Uislamu, katika sheria na sifa zake, basi tuchinje wanyama hao, tujitolee katika hilo. Na siku hizi, leo na kesho na kesho kutwa na baada ya hapo siku tatu baada ya Eid, ni siku za kula na kunywa na kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza haya, ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa zada Muslim wa dhikrillah. Hizi siku za tashriq baada ya siku ya leo ya nahri ya kuchinja, ni siku tatu hizi ni siku za kula na kunywa, yani kula vile vichinjo tulivyovichinja, kama ni ng'ombe, ngamia, mbuzi na vinginevyo, kuleni vitu hivyo. Kadhalika na siku ya kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana tunakithirisha takbirat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd, fi almasajid wa fi alturuqat wa fi alaswaq wa fi albuyut wa fi kulli makan. Tukithirishe kusema maneno haya tunapokuwa misikitini, tunapokuwa barabarani, tunapokuwa katika masoko, tunapokuwa nyumbani na sehemu nyinginezo. Wewe lete talbia takbira hizi, umdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, asa an takuna min adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat. Huenda ukaingia katika kundi la wale wenye kumdhukuru Allah tabarak wa Ta'ala kwa wingi, katika wanaume na katika wanawake. Kwa hiyo siku hizi ni siku za kula vichinjwa ambavyo tutavichinja sisi wenyewe. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anatuambia, hadithi imetaja Imam Muslim rahimahullahu Ta'ala katika sahihi yake, kuntu nahaitukum an idkhari al-hum al-adahi ala fakulu wa tasaddaqu wa adkhiru. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, niliwakatazeni kuweka akiba nyama za udhiya kwamba msiziweke, zileni zote mzimalize. Lakini sasa na waruhusuni kwamba kuleni, toeni sadaka na kadhalika, wekeni akiba, mafriza mnayo wekeni, lakini toa sadaka pia vile vile. Wape maskini, wape fakina fakiri, wape jirani zako, na wao wale katika wanyama hao ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku katika siku hizi. Katika mambo makubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza katika hutuba yake katika simu kama ya leo aliposimama Mina, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwauliza masahaba katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aliuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu yawmin hadha? Qalu yawm nahr. Mtume sallallahu alaihi wasallam auliza ni siku gani leo hii? Akaambiwa kwamba leo ni siku ya kuchinja, tunachinja leo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, ayu baladin hadha? Ni mji gani huyu? Qalu baladun haram. Wakasema ni mji mtakatifu wa Makka. Qala ayu shahrin hadha? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza tena, ni mwezi gani huu? Qalu shahrun haram. Wakamwambia huu ni mwezi mtakatifu wa Dhulhijja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa wasia wake kama anavyosema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kwamba innaha la wasiyatu, kwamba huo ni wasia wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema, yasikilize kwa makini maneno haya, ala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Hii ni katika riwaya aliyotaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia, kwa hakika hasa fahamuni ya kwamba damu zenu na mali zenu na heshima zenu nazo vile vile ni haramu, zina heshima, zinatakiwa kuchungwa na kulindwa kama vile mnavyoheshimu siku hii ya leo, kama vile mnavyoheshimu mji huu mtukufu wa Makka, kama mnavyoheshimu mwezi huu mtakatifu wa Dhulhijja. Kadhalika mfahamu ya kwamba damu zenu zina heshima, zinatakiwa zilindwe na zisimwagwe. Mchunge damu za Waislamu na damu za watu ambao hawastahiki kuuawa bila ya haki. Kadhalika chungeni mali zao, kadhalika chungeni heshima zao. Hivi sasa katika wakati tuliokuwa nao, dimaun nas turaq, damu za watu zinamwagwa, biatfal asbab, kwa sababu nyonge kabisa, yani hakuna msingi wowote wa kumwaga damu za watu. Watu wa siasa wakitaka siasa zao wako tayari kumwaga damu za watu. Wenye tamaa za mali wakitaka kuiba mali hawajali mali za watu, damu za watu. Basi watu wamekuwa wakibughudhiana, hawajali damu za watu. Ndio utasikia huku watu wameuana, kule watu wameuliwa, huyu kamuua huyu na yule kamuua yule. Tufahamu hakuna jurm a'zam, dhambi kubwa anayofanya mwanadamu baada ya shirki billah, kuliko kumuua mtu Muislamu au kuuiwa damu maasuma pasi na haki. Kumuua mtu bila haki yoyote kwa dhana yako tu na fikra yako tu ni jambo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi ambacho atakuja aliyeuawa, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yati almaqtulu bilqatil yawm alqiyama niyasiyatuhu nasiyatuhu wa ra'suhu biyadi. Atakuja yule aliyeuawa akiwa amemkamata, akhadha talabib alqatil, ameshika amemshika amemkwida yule aliyemuua, amemshika kichwa chake na utofu na utosi wake kwa mkono wake. Anamwambia Allah subhanahu wa audajuhu tashkhab dama, na mishipa yake inachuruzika damu. Anamwambia Allah tabaraka wa taala, hadha qatalani ya rab, hadha qatalani. Katika riwaya nyingine imekuja, ya rab sali hadha lima qatalani, ewe Allah muulize huyu kwa nini aliniua mimi. Ya rabbi, siku ya kiyama anakuja Allah atampa nguvu aliyeuawa dhidi ya aliyemuua pasi na haki. Atamwambia ya rabbi, muulize huyu kwa nini ameniua mimi. Hatta yudniyahu min al-arsh, mpaka amkurubishe kwenye arshi rahman. Allah tabaraka wa taala atahukumu baina yao kwa uadilifu. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولم تزيوا نفسي ambazo Allah tabaraka wa taala ameziharamisha basi na haki ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا الله الله تحذرين ndugu zangu waislamu na dima nnas mtu asifanye istihana akaona ni kitu kirahisi tu akampiga huyu akamwaga damu ya huyu ni jambo kubwa sana na wala huwezi kupata fursa yoyote katika dunia ndio ahlul ilm wamextalifiana je alqatil lahu tauba mwenye kuua anapata tauba ikhtilafu kabir baina ahlil ilm ikhtilafu kubwa baina wanawachuoni wengine wanasema hana tauba huyo malipo yake ni jahannam wengine wanatumia umumati za aya kwamba anayo tauba lakini lazima akahukumiwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atamridhisha almaqtul yule aliyeuawa kwa hiyo katika mambo aliyoyataja mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku kama ya leo ni kutahadharisha kuhusu dimaun nas damu za watu tunaweza tukaihalalisha haya kwa jina la dini kwamba dini imetuamrisha hivyo lakini sivyo utaratibu uislamu na taratibu zake na njia zake na maelekezo yake tutahadhari jambo hili kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam akagusia swala la mali haifai kufanya sariqa mtu akaiba mali za watu imma kwa dhahir au kwa kujificha kwa ghish akala mali ya mtu muislamu mwenzake au mtu mwingine yote asiyekuwa muislamu kwa dhulma ni jambo lilokatazwa tahadhari kumdhulumu mtu haki yake ukamwibia kitu chake ukamfanyia ghish katika biashara ukamdanganya ukala mali yake kwa dhulma ni katika mambo yaliyokatazwa katika uislamu wa man ghasha falaysa minna mtume swalla allah alayhi wasallam anasema takee ghishi si katika sisi wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil na wala msile mali zenu baina yenu kwa batil katika mambo muhimu kabisa ya kutahadhari ni mtu kutahadhari mali za watu na vile unavyomiliki watu izuie nafsi yako kun rajulan kuwa mwanamume ukisawa sawa kuweza kujidhibiti wewe na wala usitezee na amana za watu kadhalika katika mambo aliyozungumza mtume sallallahu alaihi wasallam ni a'radun nas intihaku a'radin nas min akbar alkaba'ir kuvunja heshima za watu kwa kusema watu vibaya kwa kuwasengenya na mengineyo ukavunja heshima zao kwa kuwatukana ni katika mambo mabaya kabisa ambayo atajuta mwenye kuyafanya haya siku ya kiyama usidhulumu watu haki zao kwa maana kwa kuvunjia heshima zao ukasapoti wanaozungumza dhidi yao katika kuwachafua watu hao wewe utabeba mzigo wako na siku ya kiyama Allah atalipa baina yenu kwa uadilifu tahadhari ndugu zangu katika imani haya ni katika mambo ambayo aliyozungumza mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutba yake katika siku ya nahar kwa hiyo na sisi tunasisitiza mambo haya jambo jingine la mwisho ambalo nitapenda kuwahusia nyote kwa ujumla ni suala la watu kushikamana na haki na kufanya subra juu ya haki haki ni ile dini haki na ndio amali salih alhuda wa dini alhaq alilmu nafi wal amal salih tushikamane na haki haki ni ile walionayo ahli sunnah wal jamaa kwa sababu misimamo yao imejengwa juu ya kitabu na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma tushikamane na jambo hili na tuwe kitu kimoja juu ya jambo hili umoja wote utakaojengwa kinyume na msingi wa jamaa walionayo ahli sunnah wal jamaa umoja huo ni batila na wala huwezi kunufaisha uislamu kitu chochote tujitahidini tushikamane na njia hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mwisho wa uhai wetu kwa tushikamane na njia hii na kadhalika tufanyeni subra na katika mambo ya kusubiria katika mambo ya kushikamana nayo ni ilmu leo ni katika mambo ya kufurahisha kuona watoto wadogo watu wazima na wazee wao na vijana wanawake na wanaume wanakimbilia katika durusu za ilmu wallahi ni katika mambo yenye kufurahisha na ni katika mambo yenye kuleta neema katika miji miji inakufa na inapata nikma na inapata balaa wazalazil walfitan kwa sababu ya jahil katika dini watu hawataondolewa baraka katika miji isipokuwa kwa sababu ya ujinga na kwa sababu ya dhunubi lakini kama ikiwa watu watasimama katika kujifunza dini yao wakaonyesha ujasiri katika hilo Allah subhanahu wa ta'ala atawabariki kwanza wao kwenye nafsi zao na familia zao wao na jamaa zao na miji yao itapata neema kwa mimi na wahusieni ndugu zangu wale wote waliopata raghba waliopata ghera wakaelewa kwamba wana umuhimu wa kujitaalamisha katika dini ya Allah kwa kusoma kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, abshiru ala hadha alkhair, pateni bishara juu ya khairi hii, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din, yule ambaye Allah tabaraka wa ta'ala anamtakia khairi humpa ufahamu katika dini. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kuitafuta elimu ni faradhi mno kwa kila muislamu. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna, sahalallahu lahu tariqan ila aljanna, yule ambaye atafuata njia ikawa anatafuta katika njia hiyo ilmu, Allah atamsahilishia njia ya kwenda katika janna. Leo kuna durusi mbalimbali zinasomeshwa wakati wa baada alfajri na baada ya hapo na baada alisha na darasa nyinginezo. Ihrisu ya shabab, ihrisu ala hadha alkhair ya ikhwanana, kupieni juu ya khairi hii yenye ndugu zetu, na wala msibabaishe, msirudi nyuma. Na yule ambaye anarudi nyuma mnasihini arudi katika usawa, lakini atazungumzwa mengi. Mkiamua maamuzi ya sawa sawa, watu watazungumza mengi, lakini mpaka kijiwa kimaliza na nyinyi mshamaliza, biidhnillah mmefika mbali. Kwa hiyo msirudi nyuma, ingia utaona kwamba ni maslahi tu. Wale wamefanya hivi kwa sababu ya nyama tu, wale kwa sababu ya pesa tu, wale wamedanganywa hivi. Msibabaike juu ya jambo hili, maadamu wewe watakujifunza dini yako, kitabu cha Mola wako, usirudi nyuma katika hilo. Pambana, simama sawa sawa, walakal ajru inda Allah walmahiru fi kitabi Allah, kama tunavyosema kila mara anavyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, ma'al kiramil barara, yule aliyekuwa mhodari katika kusoma kitabu cha Allah atakuwa pamoja na malaika watukufu watenda wema, na yule ambaye anakisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala wayatata'u fihi, na anabebaika kwenye kukisoma kitabu hicho, falahu ajran, atapata ujira mara mbili. Tujitahidini katika mambo haya, tuyafanye mambo haya khairi, tusomeni na tuwasomeshe ahli zetu na tuwashajiishe watu kwenye kutoka kwenye kusoma, wallahi ndani yake kuna khairi. Kitu kikubwa tuvumilie juu ya njia hii, kwa sababu njia ya kusoma sio njia sahihi. Kadhalika nawahusia mama zangu, dada zangu na watoto wetu kwa ujumla na dada zetu, juu ya kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wao wajifakharishe na dini hii kwa kudhihirisha mahasini ya Uislamu kwa mavazi yao na kauli zao na muamala wao na watu, ishra yao na watu na watu wengine, hiyo nzuri baina yao kwa kudhihirisha. Kwa sababu mwanamke ambaye ni multazima katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anayejitambua, ana athari kubwa sana katika mtama wa wanawake, na kadhalika ana athari kubwa kwa watoto wake anaowalea, kadhalika ana athari kubwa kwa nyumba yake kwa ujumla. Kwa hiyo kina mama wajitahidi kusimamia majukumu yao kama alivyohusia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wasiangalie nyumba zao, wawalee watoto wao, kadhalika wakithirishe kutoa sadaka na wajikithirishe katika kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kusimamisha swala na mengineyo, na waache maneno mengi, maneno kusengenya na mima na mengineyo ambayo yataleta balaa katika safu zao. Kwa hiyo tujitahidini katika khairi. Leo ni siku ya furaha, watu wafanye tausia kwa ahli zao, kwa maana wafurahi na watoto wao, wakae majumbani na watoto wao, watoke na watoto wao na ahli zao, watu wale wawape watoto mavazi mazuri mazuri, lakini pia wawasimamie watoto wao, wasiwaache wakatoka bala barabarani wakafanya mambo mengine ambayo hayakubaliki katika Uislamu. Lakini mwisho pia nawatahadharisha wale watu ambao wana tabia ya kuzivuruga hizi idi wakazileta katika sura za kimagharibi na sura zisizokuwa za Kiislamu. Kwa tahadhari, hii ni siku ya ibada kwetu sisi Waislamu, ni siku ya kumwabudu Allah na kumuadhimisha, si siku za mapiknik, sio siku za miziki, sio siku za kufanya mambo ya maasi na shurubu al-khumur na mingineyo na tabarrud. Haya mambo hayakubaliki. Ukiyaleta wewe, sisi hatuna uwezo kufanya chochote. Lau kama ingekuwa ni daula ya Kiislamu, basi wewe wakamatwa wakajela kwanza, alafu taratibu nyingine zinaangaliwa. Lakini sisi hatuna mamlaka hayo, hatuwezi kukuchapa viboko, hatuwezi kukufunga, lakini fahamu kwamba ni laana wajitakia wewe mwenyewe. Matatizo yanayokusibu usije mkaonitafuta kwamba kuna mchawi fulani, bibi fulani yuko hivi. Wewe ndio mchawi, wairoga nafsi yako kwa kufanya mambo ambayo kinyume na dini ya Allah. Leo ni siku adhimu ya kuadhimishwa Allah, wewe ndio siku unafanya mambo makubwa ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tahadhari ndugu zangu Waislamu, tumetoka hapa tumependeza, tumevaa kanzu zetu nzuri, tusisitupe kanzu hizi tukaingia katika madimbu mingine ambayo hayakubaliki. Leo sisi Waislamu kama tunakataa mambo hayo, tukawa tumelazimisha na dini yetu, basi wasiokuwa Waislamu hawawezi kupata fursa ya kuichafua dini yetu. Lakini tatizo ni sisi wenyewe tunakuja misikitini kuswali, sisi wenyewe tunatoka kwenye viwanja vya kuja kuswali, alafu tufanya mambo ambayo ni kinyume kabisa na mafunzo ya Uislamu. Tujitahidini kujiepusha na mambo hayo. Taratibu nyingine biidhnillah mtatangaziwa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna min bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين. احفظنا يا رب العالمين من كل سوء ومكروه, ادفع عنا كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه, اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه, اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه, واجعل كيده في نحره يا رب العالمين, واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا وضحوا أنعامكم, تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.